să împărți norocul. Eu eram dus la lucru și nu știu ce-mi l-au ascuns, că la mine n-a ajuns. Ce-am făcut, ce-am pus la cale, merg pe drum și mi se pare, aud lumea spunând bai, vreau să fii noroc să ai. Un vecin de-o săptămână a și câștigat mașină. De la 10 până la 3, toată ziua în jurul ei, și-auzi lumea prin tramvai, vreau să fii noroc să ai. Să trăiești, vreau să fii noroc că ești.